NPO Radio 1 met Natasja Gibbs. Goedemiddag. Waterschappen worden de basis van de Hollandse democratie genoemd, want iedereen moest tenslotte met elkaar overleggen om droge voeten te houden. Maar het moet echt nog democratischer, vindt GroenLinks. Je hoort zo in de nieuwsbv hoe dan. Maar nu eerst opnieuw topdrukte bij de GGD. Daarover nu meer in het uitgebreide NOS-journaal met Wouter Walgemoed. Ook vandaag proberen weer veel mensen een afspraak te maken bij de GGD voor een coronatest. Opschalen is lastig, want tegen de explosieve groei van de besmettingen valt haast niet op te werken, zegt Jaap Eikelboom, directeur COVID van de GGD. Wij doen het alleruiterste. We spannen ons dag en nacht in om het maximale te bereiken en iedereen te helpen. Maar hoe heftig is het achter de schermen, om het zo maar even te zeggen? Nou, het zijn korte nachtjes voor veel mensen. We zijn dag en nacht bezig. Vannacht is bijvoorbeeld zijn de systemen weer verder aangepast en geoptimaliseerd. Zodanig dat we mensen zo goed mogelijk kunnen helpen, zoveel mogelijk kunnen helpen. En dat we toch aan het eind van het weekend, maandag, tot een capaciteit kunnen komen van zo'n 120.000 testen per dag. Want wat is de laatste stand eigenlijk van vandaag? Ik heb net gehoord dat we al op 87.000 testafspraken zitten. Er zijn al heel veel mensen getest vandaag. Er is nog ruimte in het land. Het kan regionaal wat verschillen. Maar het gaat hard en het is onverminderd druk. Maar hoe komt u zo snel aan mensen weer? We zijn continu aan het werven. We zijn continu aan het opleiden. Zowel voor de callcentra als voor het testen afnemen, als voor het vaccineren. En dat is iets wat we op zich wel gewend zijn. Maar het is nu even echt een stevige opgave. Nou zijn we hier in Den Haag vandaag. Een heugelijk feit. De eerste boosterprik is zojuist gezet. Maar denkt u dan niet, oh jee, heb ik ook weer mensen voor nodig? Nee, want de boosterprik is goed voorbereid. Er ligt een goed uitvoeringsplan voor. Wij denken ook echt dat dat realistisch is, want meer wil ik ook echt niet beloven. Want dan moeten we mensen teleurstellen, dat wil ik niet. En daar zijn we op voorbereid en dat gaan we ook gewoon zo doen. Ja, want u begint eigenlijk november, december, alleen de 80-plussers om het zo maar even te zeggen. Het wordt weer even rustig opgebouwd, is mijn interpretatie. Dat is een onjuiste interpretatie, want we gaan toch met een grote snelheid van start. Het zijn grote hoeveelheden die we al kunnen prikken. Hoeveel hebben we het dan? We gaan in december al ruim 150.000 mensen prikken per week. Er staat een capaciteit in december om alle 80-plussers geprikt te kunnen hebben. En daarnaast moet u niet vergeten dat er ook nog een beroep ons wordt gedaan om de zorgmedewerkers te helpen in onze vaccinatiestraten. We zijn vrijmazig aan het vaccineren. Ondertussen gaat ook een campagne door voor mensen die nog steeds hun eerste prik willen hebben. Mensen die een tweede prik willen hebben. Mensen die een derde prik willen hebben. Bijvoorbeeld voor de mensen die immuun gecompromitteerd zijn. Dus het is een immense opgave. Dus het is... Ja, ik verwijt u niks, maar ja, het lijkt me zo lastig als je nu al tekort aan personeel hebt. Ik spreek niet over een tekort aan personeel. Het is een stevige opgave om mensen te werven. En we weten hoeveel we er nodig hebben. En we zijn dagelijks daarmee bezig. Zei Jaap Eikelboom, directeur COVID van de GGD, in gesprek met verslaggever Mark Hamer. En u hoorde het al in de reportage. De eerste boosterprik voor een 80-plusser is vanochtend in Den Haag toegediend. En dat gebeurde aan de 90-jarige Anke Ruiterman. Ze kreeg de prik op een GGD-locatie en demissionair minister De Jonge was erbij aanwezig. Die boosterprik is bedoeld om de bescherming door het coronavaccin op peil te houden. Ook zorgpersoneel in ziekenhuizen krijgt een extra prik. En vanaf januari zijn alle mensen vanaf 60 jaar aan de beurt. De boostervaccins zijn dosis van Pfizer of Moderna. Eerder al kregen mensen met een ernstige afweerstoornis een derde prik, maar die is onderdeel van de basisvaccinatie. In de formatie worden de komende dagen op de Zwaluwenberg in Hilversum een aantal grote stappen gemaakt, verwachten informateur Koolmees en de onderhandelaars. Bij binnenkomst blikte ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers ook nog even terug op gisteren. Toen bleek dat de Volksstand geheime formatiestukken in handen had gekregen die hij in de trein was verloren. Ja, dat voelt een lullige dag, maar voor de rest paar en door. Dat is het. Ja. Kan het ook? Wat zeg je? Kan dat ook? Ja, tuurlijk kan dat. Wij weten nu toch in ieder geval wel dat er een paar hele grote veranderingen op tafel liggen. Ja, alles ligt op tafel. En alleen het is inderdaad niet de bedoeling dat dat bij jullie ook op tafel ligt. En dan lag het nu wel. Ja. Nou ja, maakt dat het onderhandelingen moeilijker of is het nou, ook dat al... denk ik niet. Nee. Dus ik denk, we moeten er geen gewoonte van maken, maar ik denk niet dat het lastiger wordt. Nee. En op welk punt bent u nu? Bent u al op een punt dat u durft te zeggen, dit gaat zeker lukken? Nee, dat weet je pas helemaal aan het eind. Als je echt alles weegt en dat je echt in samenhang dan kijkt van is het voldoende voor mijn partij om te dragen, is het voldoende voor ons. En iedere partij zal die weging moeten maken. En dat weet je pas echt helemaal Nou ja, als de finish in zicht is. En die is nog niet in zicht. Wat wordt het vandaag voor een dag? Met welk voornemen gaat u hier naar binnen? Knopen doorhakken. Ja? Ja. Meneer Koolmees, wat heeft u zich voorgenomen voor de onderhandeling van vandaag? Om besluiten te nemen. Besluiten te nemen? Ja. Ja? Zijn we in die fase? Nou ja, we zijn een tijdje bezig al. Een aantal weken. En we hebben nu alle onderwerpen al langs gehad. En we moeten toch wel keuzes gaan maken. Ja, en wordt dat dan vandaag zwaar onderhandelen, denkt u? Dat denk ik wel, ja. Ja? Ja. Over welke onderwerpen gaat het vandaag? Nou, het gaat over alle, we gaan ook niet zeggen over welke onderwerpen op de agenda staan. Dat het allemaal leidt tot onrust. Maar ja, alle onderwerpen komen langs. En we hebben dus eigenlijk 3 dagen zouden we hier zijn. Gisteren ging dat niet door vanwege kamerverplichtingen. Dus nu hebben we 2 dagen hier, dus er komen alle onderwerpen langs. Ja, meneer Hoekstra. Hoe gaat u hier naar binnen vandaag? Wat zegt u? Hoe gaat u hier naar binnen vandaag? Wat voor dag wordt het? Nou, volgens mij gaan we hier optimistisch naar binnen. En gaan we natuurlijk weer verder om te proberen ook hier weer vervolgstappen te zetten. Ja, en heeft u zich iets voorgenomen voor vandaag? Nou ja, we proberen natuurlijk elke dag proberen we natuurlijk weer voortgang te maken met alle thema's die zo belangrijk zijn voor het land. En die we hier ook in de formatie allemaal moeten behandelen. Meneer Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u net zo optimistisch als de heer Hoekstra? Ik weet niet, ik heb niet kunnen horen. Maar we gaan vandaag weer lekker verder. Ik heb nog een andere vraag. Goedemorgen, mevrouw Kaag. U gaat nu naar binnen. Kunt u aangeven, wat wordt het voor een dag? Wat verwacht u dat het voor een dag zal worden? Ik heb geen flauw idee. We gaan gewoon door. En op een gegeven moment moet er toch echt een kabinet komen. Dat hoop ik. Nog ander Haags nieuws. Veel politieke partijen steunen het plan van Tweede Kamervoorzitter Bergkamp om te praten over de omgangsvormen in de Kamer. Aanleiding voor de commotie is de opmerking van Forum-Kamerlid van Houwelingen in een debat dat zijn D66-collega Sjoerdsma zich voor een tribunaal zal moeten verantwoorden. Demissionair premier Rutte vindt die opmerking ook niet kunnen. Ik ben het eigenlijk wel eens met de kritiek. Ik vind het echt verschrikkelijk, ook wat er gisteren weer gebeurd is in de richting van Sjoerdsma. Dat gaat wat mij betreft echt alle perken te buiten. De VVD benadrukt wel dat het niet bij 1 gesprek in de Kamer kan blijven. De ChristenUnie vindt dat Kamerleden vaker moeten zeggen dat uitlatingen over de schreef gaan. Ook D66 zegt dat partijen in zo'n geval vaker naar de interruptiemicrofoon moeten stappen. D66-leider Kaag. Ik denk dat de partijen zelf ook een norm moeten trekken, een streep moeten trekken. Opstaan naar de interruptiemicrofoon. Het veroordelen of niet meer meedoen aan die debatten. Vannacht hebben Poolse militairen zo'n 100 migranten opgepakt die vanuit Wit-Rusland proberen de grens over te steken. Volgens Polen dwongen Wit-Russische grenswachten migranten om stenen te gooien als afleidingsmanoeuvre, zodat de groep even verderop de grens kon overgaan. Maar 17% van sloten, vijvers en andere kleine wateren in Nederland is van goede kwaliteit, zegt Natuur en Milieu op basis van metingen door vrijwilligers. Zo zouden er soms te veel landbouwafvalstoffen in het water zitten. Europees is afgesproken dat in 2027 al het grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit moet zijn. In de Canadese provincie British Columbia geldt de noodtoestand vanwege overstromingen. Het gebied in het westen van het land kreeg afgelopen weekend te maken met storm en veel regen in korte tijd. Delen van de provincie staan onder water. Het weg- en treinverkeer is ontregeld. Een vrouw kwam om het leven door een aardverschuiving en zeker 2 mensen worden vermist. Het NOS-journaal. Hugo Haak stopt als bondscoach van de Nederlandse baansprinters. Hij zegt zich niet meer volledig te kunnen inzetten. Ik ben niet degene die de volgende stap kan zetten met deze ploeg, zegt Haak tegen de NOS. Dit besluit is opvallend, zegt verslaggever Jeroen Koster. Maar of het ook een verrassing is? Ja en nee, Haak ontbrak bij het laatste wereldkampioenschap al. Toen was hij ziek. Het is een beetje snel gegaan met hem. En misschien is hij gewoon, en dat zit hem dan in die laatste procentjes een beetje vastgelopen. Je moet je voorstellen, die jongen was 27. Die moest stoppen door een knieblessure. Begon als assistentcoach. En een jaar later stond hij op het sportgala met een trofee coach van het jaar. Hij is net 30. Het is allemaal heel snel gegaan. Nederland had onder Hugo Haak meer succes op de wielerbaan dan ooit, met 3 Olympische titels als hoogtepunt. FC Twente moet na 4,5 maand alweer op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Jan-Willem Bruggenwirt vertrekt nadat hij in samenspraak met de club tot de conclusie is gekomen dat het geen juiste match is. De 61-jarige Bruggenwirt begon op 1 juli in Enschede. Hij had geen achtergrond in de voetbalwereld. Hij was jarenlang directeur van Radio 538. Bij de ambities van FC Twente passen andere specialisten, merkt hij zelf op. Bijna 10:10. U krijgt het weer nog. Vooral in het zuiden, midden en westen wat zon. Verder bewolkt en een kleine kans op regen. Het is vanmiddag ongeveer 11 graden. Morgen grotendeels grijs en wat regen. En dan wordt het ongeveer 13 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin de Hart. Er staat één file in heel Nederland op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht en de vertraging van 10 minuten. Buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meer met energie. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen, 1-0 oor. Nu in het Lalique Museum, De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. In het echt hebben we alleen maar een demissionaire minister van Buitenlandse Zaken. En dan is er nog een invaller ook. Maar morgen krijgen we er een minister van Buitenlandse Zaken bij. In de persoon van Kees Prins. Hij speelt de hoofdrol in de nieuwe politieke dramaserie Buza. En na 12:30 is hij hier te gast. En ik ga het hebben over de waterschappen en of die nou democratischer moeten worden. Waterschappen, denk je misschien? Nou, dat denken wel meer mensen. Woensdag zijn de waterschapsverkiezingen. Ja, dus? Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt. De waterschapsverkiezingen. Als slijmen dood. Oh, die. Oh. Nou, dat doe ik niet aan mee, hoor. Nee. Ik heb mijn stembiljetten al weggedaan. Bent u helemaal klaar voor de waterschapsverkiezingen? Ik niet, nee. Nee. Ik heb mijn stemkaart gelijk weggegooid. Nee, ik heb geen flauw idee, jongen, waar je het over hebt. Ja, dat straks maar nu eerst naar de Griekse rechtbank. Spoelen mensen aan, met handen en met voeten, met ogen en met oren, met krampen en met jeuk op hun gezin. Dossier Lesbos. Ja, als hulpverlener verdrinkende bootmigranten redden uit de Griekse wateren. Nou, dan word je door Griekenland aangeklaagd voor mensensmokkel. Op dit moment is op het Griekse eiland Lesbos een strafzaak aan de gang tegen 24 hulpverleners, waaronder dus ook een Nederlander. Er hangt hen een gevangenisstraf boven het hoofd. Wies de Grave is directeur van Amnesty International Vlaanderen en is op dit moment op Lesbos, volgt de rechtszaak op de voet. Goedemiddag, meneer de Grave. Goedemiddag. Ja, laten we maar meteen in die rechtszaak duiken die vanochtend is begonnen. Is er al zicht op een uitspraak? Wel, op dit moment, ik sta inderdaad voor het gerechtshof in Mytilini, de hoofdstad van het Griekse eiland Lesbos. Op dit moment is het hof eventjes in reces, zoals dat heet. Ze zijn zich aan het buigen over een aantal procedurele zaken, want het is inderdaad een hele grote zaak. Er staan 24 mensen terecht. Zoals u inderdaad zei, die staan terecht. Dat is een zaak die in 2018 begonnen is. Al die mensen op dat moment hielpen de mensen die op dat moment aankwamen op Lesbos, die vanuit Turkije de zee overstaken. Zij hebben mensen van de verdrinkingsdood gered. Zij hebben mensen de eerste thermische dekens gegeven, de eerste warme kop thee of koffie. En daarom staan ze vandaag terecht op beschuldiging van heel absurde aanklachten. Ja, ja, want het helpen van mensen, is dat ook het enige waar ze van worden verdacht? Of is er nog meer? Wel nee, dus ze worden beschuldigd van een hele race misdaden, van kleinere misdaden zoals dat dan heet, zoals het gebruiken van ongeregistreerde radio's, maar ook heel ernstige misdrijven zoals ja, mensensmokkel, fraude, schriftvervalsing enzovoort. Maar wij hebben met Amnesty International zijn we heel diep gedoken in twee van de dossiers, namelijk die van twee jonge hulpverleners, Sean Binder, een Ier, en Sarah Mardini, een Syrische vluchtelinge zelf, die vanuit Berlijn dan ook naar Lesbos gekomen was. En wij hebben vastgesteld dat er geen enkele grond is voor al die beschuldigingen. Het is echt een absurde aanklacht die ja, ook heel amateuristisch, moet ik zeggen, samengesteld is. En wij komen dus tot de conclusie dat het de bedoeling is van de Griekse autoriteiten om een heel duidelijk signaal te geven om te intimideren naar eender wie er vandaag actief is om mensen op de vlucht te helpen. Oké, intimidatie, een absurde zaak. U heeft contact ook met deze mensen, deze 24 hulpverleners. Hoe voelen zij zich? Hoe gaat het met hen? Wel, vanmorgen heb ik inderdaad, ik heb enerzijds met Sean Binder, de Ierse jonge hulpverlener, gesproken. Gisteren ook al. Ja. Gisteren was hij vooral bang. Bezorgd ook. Vandaag was hij heel gespannen, kwam samen met zijn moeder aan op de rechtbank en hij zei vooral, ik ben kwaad. Ik ben kwaad omdat ik hier naartoe moet komen. Ik ben kwaad omdat ik beschuldigd word. Ik ben kwaad omdat het signaal gegeven wordt dat mensen helpen, dat een misdaad is. En ik sprak ook met inderdaad de Nederlandse beschuldigde Pieter Wittenberg net nog bij het begin van het proces. Hij was kalm, maar heel, heel vastberaden. Hij wou zich niet verschuilen. Hij keek eigenlijk uit naar de rechtszaak om duidelijk te kunnen maken dat hij niets verkeerd gedaan had en enkel mensen geholpen had. En dat is natuurlijk een heel, heel belangrijke symbolische zaak, niet alleen voor de betrokken mensen, hè. Dat heeft een enorme persoonlijke impact, maar het staat ook symbool voor wat we ook in de rest van Europa zien, wat eigenlijk een soort van ja, criminalisering van solidariteit is. We zien het met mensen in de Alpen, bijvoorbeeld berggidsen die mensen helpen, die in de problemen geraakt zijn in de bergen of aan de kust van Frankrijk enzovoort. Dus we zien het in heel Europa en voor ons is dat daarom ook een heel, heel belangrijke zaak vandaag. Ja, en daarbij zegt u ook van, nou ja, het bewijsmateriaal, het rammelt aan alle kanten, de dossiers die u heeft ingezien. Waarom wordt deze rechtszaak dan toch nog gevoerd door Griekenland? Wel, dat is inderdaad een absoluut raadsel. We waren gisteren ook nog met de advocaten, want hier zijn natuurlijk heel veel advocaten voor 24 beschuldigden aan het spreken. En iedereen krabt zich in het haar. Iedereen vraagt zich af, waarom wordt hiermee doorgegaan? Er is de hele aanklacht is absurd. Dus ja, onze conclusie is dat het gaat om een ander symbool, om eigenlijk een politieke boodschap die men wil uitsturen naar het middenveld, naar middenveldorganisaties, naar NGO's, die ook vandaag nog actief zijn en mensen op de vlucht helpen om humanitaire redenen. Ja. En wat zou dat signaal dan zijn? Dat is een signaal van afschrikking. En dat is in lijn met het volledige Europese migratie- en asielbeleid vandaag, waar we zien dat pushbacks het mensen terugduwen aan de grenzen in plaats van dat ze asiel kunnen aanvragen. Dat een praktijk geworden is. Dat is zo in de Libische Zee, dat is in Griekenland en dat is aan de grens met Polen zo. Het hele beleid is gericht op afschrikking en niet op het respecteren van het recht op asiel van mensen die dat nodig hebben. Dan kan ik misschien al bijna raden wat u gaat antwoorden op mijn volgende vraag, meneer De Graven. Want u heeft namens Amnesty International de Griekse overheid gevraagd om deze zaak te laten vallen. Heeft u reactie gekregen? Nee, we hebben geen reactie gekregen. De enige reactie die er is dat ze doorgaan met deze absurde zaak, dat deze rechtszaak doorgaat. En dat is niet bemoedigend. En misschien nog om af te sluiten, ik ben hier sinds gisteren en heb al met veel hulpverleners die vandaag nog altijd actief zijn gesproken. En zij getuigen allemaal over het algemene klimaat, administratieve regels, controles door de politie enzovoort. Hun werk wordt heel moeilijk gemaakt. En het moment dat we humanitair werk in Europa gaan strafbaar maken en blokkeren, dan denk ik dat we ver van het pad af zijn. Dus daar zijn dringend bijsturingen nodig. Goed, u gaat de rechtbank weer in, hoop ik, om het verder te volgen. Hou ons op de hoogte. Dank Wies de Grave, directeur van Amnesty International Vlaanderen. De Nieuws BV. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de waterschappen. Moeten die niet veel democratischer? De geborgde zetels in de waterschappen zorgen al jaren voor discussie namelijk. In de Tweede Kamer ligt nu een wet voor om die zetels af te schaffen. Nou, ik praat erover met de indiener van die wet. Dat is GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. En met Siem-Jan Schenk van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Schenk, u zit zelf in dat bestuur, hè, van een waterschap via zo'n geborgde zetel. Eventjes voor de duidelijkheid, in een waterschap zijn er minimaal 7, maximaal 9 van zulke geborgde zetels. Wat is dat nou precies, een geborgde zetel? Een geborgde zetel die is toegekend aan een aantal maatschappelijke actoren die belangrijk zijn voor het watersysteem en die daarin een belangrijke rol vervullen. Mm-hmm. Dat is de landbouw. Die 60% van het landoppervlak en het watersysteem beheert. Maar dat geldt ook voor de bedrijven. En dat geldt ook voor terreinbeherende organisaties die ook een belangrijke rol vervullen. Ja. En in uw geval gaat het vooral om een landbouwzetel, als ik het zo even kort door de bocht mag noemen, toch? Zeker, ja. Komt u dan vooral op voor de boeren als het gaat om water? Ik ben in het waterschap geen belangenbehartiger van de agrarische sector. Ik ben bestuurder van het schap en heb een bredere verantwoordelijkheid. Ik heb in mijn schap, ik moet u overigens zeggen dat ik dit doe op persoonlijke titel en niet namens het schap. Ik ben gevraagd door LTO om dit te doen. Ik ben verantwoordelijk voor het watersysteem. En dat betekent dat het watersysteem zo moet worden ingericht dat het niet leidt tot wateroverlast, niet tot tekort. Dat de dijken het goed doen, kortom. We hebben een brede bestuurlijke verantwoordelijkheid. En er zijn een aantal maatschappelijke actoren van ontzettend groot belang om die te betrekken bij de waterschappen. Dat doen we overigens al 1000 jaar. Ja, nou noemde ik net al eventjes bij de aankondiging van dit onderwerp dat er een plan ligt, een voorstel ligt, een wetvoorstel om deze geborgde zetels om die af te schaffen. Waarom vindt u het belangrijk dat deze behouden worden? Ja, ik denk dat het heel onverstandig is. De waterschappen hebben een beperkt aantal taken gericht op het waterbeheer. Ik noemde ze net al. En die taken die worden in het algemeen uitgevoerd in samenwerking met belangrijke maatschappelijke actoren zoals landbouwbedrijven en natuurterreinbeheerders. En dat betekent dat die ook een belangrijke rol vervullen in het opslaan van water of in het beheersen van de wateroverlast of in het beheer van het watersysteem. Dus het is een samenwerkingsverband tussen een aantal partijen. Het is ook tot die begin jaren 90 zo geweest dat het uitsluitend geborgden waren die de waterschappen bestuurden. En naderhand is er gekozen voor een personenstelsel en in 2007 is gekozen voor een meer politieke insteek. Goed. Maar wij zeggen altijd, water is niet politiek. Water vraagt om een lange termijn strategie. Waterschappen hebben hun eigen belastingssysteem waar het watersysteem uit wordt gefinancierd. Dus het is van grote betekenis dat ook die maatschappelijke actoren die een belangrijke rol vervullen in dat watersysteem bestuurlijk betrokken blijven bij het waterschap. Helder, dat is uw standpunt. Ik ga eventjes naar mevrouw Bromet, Kamerlid namens GroenLinks. Goedemiddag, mevrouw Bromet. Goedemiddag. Ja, u heeft samen met D66-collega Tjeerd de Groot een wetvoorstel dus ingediend, hè, om die geboortezetels te schrappen. Waarom precies? Ja, wij vinden water wel politiek. In verband met de klimaatverandering, er zullen steeds meer maatregelen genomen moeten worden om ons land droog te houden, maar ook om beslissingen te nemen om ons land klaar te maken voor de toekomst. De klimaatverandering vraagt echt om ingrijpende veranderingen. En daarbij vinden wij het niet goed dat er gereserveerde plekken zijn in een waterschap waar die beslissingen genomen worden. Wij vinden dat ze gewoon helemaal democratisch moeten worden. Ja, maar goed, er worden wel allerlei belangen behartigd. Wat is daar dan verkeerd aan? Nou ja, je kan het vergelijken met een Tweede Kamer, waar bijvoorbeeld Shell een paar zetels heeft gereserveerd, of de boeren een vaste fractie vormen zonder dat ze gekozen worden. Dat vinden wij niet democratisch. Wij vinden echt dat de bevolking moet kunnen kiezen wie deze belangen afwegen. Het zijn namelijk niet dingen waarvan je zegt, dat is kijk, waterveiligheid van oudsher, daar hebben we allemaal belang bij. Maar als het gaat bijvoorbeeld om het verhogen van de waterpeilen in de veenweidegebieden, dan zijn dat botsende belangen tussen huiseigenaren, natuurliefhebbers en boeren. En die belangen moeten gewogen worden in de democratie. En daar gaan de Nederlanders over en niet de mensen op gereserveerde plekken. Nou, hoorde ik meneer Schenk ook net zeggen, het is niet dus alleen de belangen, maar ook de kennis. He, wat in de jaren wordt opgebouwd met de lange termijn plannen van de waterschappen. Kennis bij die geborgde zetels. Bent u daar ook niet van mening dat dat ook wel van belang is? Dat die kennis gewaarborgd blijft? Als je kijkt naar bijvoorbeeld het vrouwenkiesrecht, hè, toen dat ingevoerd werd, toen werd er ook gezegd van die vrouwen die weten niet, die hebben geen kennis, dus dat moet je aan de mannen overlaten. Dat is dezelfde argumentatie die nu gebruikt wordt. Ik vind het ook een miskenning van degenen die wel gekozen zijn in de waterschappen, alsof die geen kennis zouden hebben. Dus ik vind het echt een non-argument. Meneer Schenk, snapt u de redenering van mevrouw Bromet? Nou ja, zeg maar, in 2014 heeft de OESO het waterbeheer in Nederland tegen het licht gehouden en gezegd dat de watergovernance in Nederland perfect is geregeld. Het is een afweging inderdaad van ingezetenen, maar ook van belangengroeperingen die op een efficiënte wijze het waterbeheer doen. Dus ik deel die opvatting niet, omdat het vanuit de historie gezien steeds zo is geweest dat juist die maatschappelijke actoren van belang zijn geweest in het waterbeheer. En het is niet zo dat de politiek geen invloed heeft op de waterschappen. In alle waterschappen in Nederland is het zo dat de meerderheid bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van politieke of waterschapspartijen. En dat is ook prima. En daar werken we ook uitstekend mee samen. Maar het is wel degelijk van belang, omdat juist die actoren die ik genoemd heb een belangrijke rol vervullen. Het gaat niet om het verdedigen van een belang, maar het gaat om de rol die ze vervullen in het watersysteem. Als je vandaag de krant leest, dan lees je dat vrijwel alle wateren in Nederland van slechte kwaliteit zijn. We hebben in Europa afgesproken dat in 2027 alle wateren van goede kwaliteit zijn. Die slechte kwaliteit die is gekomen door uitspoeling van meststoffen, bestrijdingsmiddelen. En de heer Schenk geeft hoog op over wat er gevonden wordt van Nederland. Maar ons water is wel op grootschalige wijze vervuild. En daarbij denk ik dat het helemaal niet handig is om dan belanghebbenden op stoelen te zetten die niet gekozen worden. Dus over het onderzoek van natuur en milieu, waaruit dat blijkt. Meneer Schenk, wie komt er dan op voor dit belang? Nou, zeg maar, wij zijn als waterschap de enige overheid die direct contact hebben en samenwerken met de agrarische sector, maar ook met bedrijven, om zeg maar die waterkwaliteit te verbeteren. Daar is sinds de jaren 80 ook heel veel gebeurd. En ik deel de opvatting met mevrouw Bromet dat er ook nog heel veel moet gebeuren. Maar ook daar heb je gewoon de sector nodig om die omslag te kunnen maken. Dat kan je vanuit je ivoren toren doen in het politieke debat. Maar het is verstandiger om dat gemeenschappelijk te doen. En ik heb in ieder geval zelf binnen mijn schap de verantwoordelijkheid op me genomen om een samenwerkingsverband met agrariërs te beginnen, waar 50% van de agrariërs in het Holland in meedoet. Dus het is wel degelijk van belang om ook die grote maatschappelijke opgaves, om die gemeenschappelijk te doen en ook de landbouw daar een belang in te geven. Maar toch, vertegenwoordigd via de partijen als CDA en VVD. Die hebben eigenlijk een dubbele vertegenwoordiging, want die partijen zitten ook in het waterschap. Dus ik zie geen enkele reden om bepaalde belangen dubbel te vertegenwoordigen in een waterschap. Het is geen enkele garantie dat je met maatschappelijke organisaties en bedrijven een samenwerkingsverband op kan starten met uitsluitend politieke partijen. En de keuze, zeg maar, en het beleid wat gevoerd wordt met betrekking tot gewasbescherming en nutriënten, daar kan ik tegen mevrouw Bromet van zeggen dat dat debat in de Kamer plaatsvindt. Het zevende actieprogramma loopt nu, waar u ook uw rol kan vervullen. En wij oefenen geen invloed uit dan alleen in positieve zin dat die kwaliteit beter moet worden en dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar wij zijn ook de partij die zeg maar in het veld met de ondernemers in staat zijn om op een goede manier de slag te maken. En je ziet in de praktijk dat het werkt. En nogmaals, we zijn er niet, we zijn er nooit. We staan voor grote uitdagingen. Maar de besluitvorming hoe het verder moet met Nederland zit bij de Algemene Democratie. Ja. En de uitvoering van het waterbeheer zit bij de waterschappen. Mevrouw Bromet, hoe zou het afschaffen van de geboortezetels deze blinde vlek? Want daar wordt ook over gesproken in het rapport, hè, in het onderzoek van natuur en milieu. Hoe zou dat opgelost kunnen worden, een blinde vlek voor kleine wateren? Want dat is dus duidelijk niet gelukt. Ik denk dat jullie lieten een filmpje zien van mensen die het helemaal niet belangrijk vinden, het waterschap. Ik denk dat als het waterschap politieker wordt, dus als echt alle zetels gekozen worden, dat het dan ook aan de partijen vertegenwoordigd in het waterschap is om de mensen duidelijk te maken dat het heel veel invloed heeft op hun dagelijks leven, op hun toekomst. En daarmee ook het belang van hun stem aantoont. En ik hoop ook dat er dan, als jullie weer zo'n filmpje maken, dat het dan mensen zeggen, ja, wij vinden het heel belangrijk dat waterveiligheid is, maar dat ook de natuur in Nederland goed beschermd wordt. Maar dan heeft u het over voorlichting. Nou, het gaat over democratie. En bij democratie hoort ook dat je campagne voert, dat je laat zien waar je voor staat, voor welke belangen. En dat je laat zien voor welke belangen inwoners van ons land kunnen stemmen. Hm. Wat ze belangrijk vinden. Wat nou als die geborgde zetels wel blijven bestaan? Wat heeft u dan nog achter de hand om het probleem zoals u dat ziet aan te pakken, mevrouw Bromet? Nou ja, er zijn ook een deel van de zetels is wel verkiesbaar. Dus daar zullen wij ook aandacht aan besteden dan. Aan mensen. Het is altijd belangrijk om gebruik te maken van je stemrecht. Ook als er geborgde zetels zijn. Maar ik ben eigenlijk wel heel positief over het wetsvoorstel. Want zoals het er nu naar uitziet, zijn er alleen nog maar 3 partijen tegen dit wetsvoorstel. Dat zijn de echte landbouwpartijen SGP en CDA en ChristenUnie. En de rest van de partijen hier in Den Haag vindt het een goed idee om deze geborgde zetels af te schaffen. Meneer Schenk, als u geborgde zetel straks niet meer bestaat. Stel u voor, hè? Wat gaat u dan doen? Nou, het gaat niet over mij persoonlijk. Laat ik daar goed helder over zijn. Maar goed. Hij kan zich verkiesbaar stellen natuurlijk. Ik kan mij verkiesbaar stellen. Nee. Maar dus, dat is, ik zit hier niet voor mezelf. Laat dat goed duidelijk zijn. Het gaat mij om het belang. Ik deel de opvatting met mevrouw Bromet als ze zegt dat er een grote opgave ligt en dat zij probeert de politieke partijen binnen het schap op het spoor te zetten. Ja. Dan nodig ik u ook graag uit om die geborgden die er zijn, en ik vind dat ze moeten blijven, dat u die ook kunt benaderen met de vraag, hoe kunnen we van A naar B komen op het terrein van waterkwaliteit, kwantiteit, zoet water en veiligheid. Ja. Dus u wil eigenlijk het gesprek dan aangaan. Die kunt u met ons voeren. Mevrouw Bromet, wordt er een gesprek gevoerd? Nou ja, natuurlijk. Wij gaan dat wetsvoorstel wordt in behandeling genomen. En wij hopen voor de zomer door de Eerste en Tweede Kamer gehaald te hebben. Goed. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet en Simeon Schenk van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Straks zitten hier aan tafel Kees Prins en Frank Ketelaar, want we gaan het hebben over hun nieuwe politieke drama-serie Buza. In de serie wordt een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken geïnstalleerd, maar dat begint een beetje stroef. Meneer de minister, welkom. Help me even. Jij bent Raymond, mijn politiek assistent, ja. En het is Raoul, geen Raymond. Maarten, alsjeblieft. De gemeneerde minister, daar ben ik niet zo van. Ik vind het fris. Het ruikt hier naar ambtenaren. Gelukkig ruikt het hier niet naar ambtenaren, maar naar een mening. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Omdat mijn leven van hoogtepunt naar hoogtepunt gaat, mocht ik eerder deze week spreken voor een zaal vol opticiens, oogmeters en brillenschuivers extraordinair anderszins. De bijeenkomst vond plaats in AI, dus dat was goed gekozen. En het thema was zien en gezien worden, dus ook daar was over nagedacht. Er komt nog eens bij dat ik al ruim 50 jaar brildragend ben, vanaf mijn 7e om precies te zijn. Ik had toen al zeker 1,5 jaar een bril nodig, maar omdat ik heel goed oplet in de klas, had juffrouw Smal niet door dat ik al een tijd geen idee had wat ze feitelijk op het bord schreef. Ik was aan het begin van de tweede, zeg maar groep 4, vooral blij dat ik het bord kon zien. Toen ik eenmaal een bril had, begon ik zaken beter te zien, behalve op het voetbalveld, waar ik zonder bril speelde, omdat ik mijn ouders niet op kosten wilde jagen. Ik voetbalde een beetje zoals Oranje afgelopen dinsdag de eerste 75 minuten deed en liep maar iets soepeler dan onze bondscoach. Ook in het zwembad droeg ik geen bril en dat betekende dat ik tijdens schoolzwemmen in een soort watertrauma terechtkwam van golfjes, chloor in mijn neus, geschreeuw uit alle richtingen en een luide, forse vrouw op crocs af aan de letteren vlak boven me op de badrand die probeerde me te leren zwemmen door met een metalen haak mijn balletjes uit mijn zwembroek te wippen. En dat alles dus zonder dat ik zag waar ik was, laat staan waar ik heen ging. Ergens tussen schoolslag, onnodig watertrappen en een verdrinkende tackle in. In mijn latere leven liep ik veel in gevangenissen rond als bijna criminoloog. Althans, dat is de verklaring die ik later altijd gebruikte als ik ergens solliciteerde. En ik was met mijn iets van de neusbrug zakkende bril vanaf dag 1 de professor. Ik realiseerde me toen, en nu in columnvorm nog veel meer, dat een bril meer betekent dan nergens heel hard tegenaan lopen en of de letters op een bord of in het boek beter kunnen onderscheiden. De grote bril, zeg maar, model Blauwzoen, staat voor artistiek en levert nogal eens wat afkeer of vocale agressie op bij mensen die het zonder zo'n montuur doen. Ik denk, omdat de artistieke bril uitstraalt dat de drager mooie dingen maakt, daar zelf gelukkig voor wordt en er ook nog haar of zijn geld mee verdient. Dat is niet voor iedereen te behappen. Reden voor mij om afgelopen dinsdag mijn enige echt grote bril te dragen, waarbij opgemerkt dat mijn koppie zo mager is dat een bril al heel snel, precies, daarom vallen mannen ook op vrouwen met kleine handen, denk ik. Los van al het bovenstaande is de bril natuurlijk symbolisch voor beter kijken, voor echt zien. En laten we eerlijk zijn, we maken weer een week mee dat daar grote behoefte aan is. We zien Shell in walmen van fossiele uitstoten pleiterik maken naar de city en lezen dat dat niks, nee echt niks te maken heeft met dividendbelasting of klimaatrechtszaken, maar puur is omdat ze sneller willen kunnen schakelen om zo het bedrijf te worden dat ze in al hun greenwash advertenties en marketing beweren te zijn. En daarna kijken we iets beter. We zien in het Kamerdebat over coronamaatregelen een populistisch parlementariër in navolging van zijn grote leider nieuwe dieptepunten bereiken qua fascistoïde gedrag, lelijke vergelijkingen en indirecte bedreigingen. Daarna kijken we iets beter en kunnen ons niet voorstellen dat we onze democratie op deze wijze laten gijzelen door de slechtheid van de kleine man die zich groot maakt door in woede, haat en tweedeling te handelen. We zien in de trein een stapel printjes liggen waaruit zou blijken dat VVD, de grootste partij van dit land, en CDA, de zieltogende resten van christelijke naastenliefde en decennia van agrarisch wanbeleid, er bijna uit zijn qua nieuwe kabinetsafspraken. Soms denk ik, had de heer Segers maar wat van zijn principes in de trein laten liggen. En daarna kijken we iets beter en realiseren we ons, oké, realiseer ik me dat ik ook wel eens wat in de trein heb laten liggen. Een jas, een sjaal, een boek dat ik gelukkig net uit had, een kind ook. Vooral dat laatste heb ik me voor dat laatst heb ik me kort daarna wel bij de gevonden voorwerpen gemeld en kreeg ik haar nog mee ook. En ik weet zeker, als we haar en haar generatie het heft in handen zouden geven, zouden we daar een heel ander regeerakkoord uitrollen zonder dit land, zodat dit land en deze planeet over 4 of 5 generaties ook nog leefbaar zouden zijn. Dat zou je iets beter kijken kunnen noemen en daarvoor heb je helemaal geen bril nodig, geachte luisteraar. Dat is gewoon je ogen, je hersens en je hart gebruiken. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Foute ambassadeurs, falende missies en een tobbende minister. Het ministerie van Buitenlandse Zaken leent zich perfect voor een spannende mini-drama-serie, vindt regisseur Frank Ketelaar. Nou, morgen is de eerste aflevering van Buza te zien, met daarin Kees Prins als minister van Buitenlandse Zaken. We hebben een kandidaat. Maarten Meijnema. Oldschool Nederlander. Saai, degelijk en heel betrouwbaar. Waar moet ik over nadenken? Er is een kandidaat opvolger. Wie is het? Maarten Meijnema. Wie? Waarom niet nog een keer proberen dat verschil te maken? En je probleem? Welk probleem? Nou, ze zitten beide bij mij aan tafel. Frank Ketelaar en Kees Prins, welkom heren. Hallo. Hallo. Frank, wanneer dacht jij van nou, het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat leent zich perfect voor een dramaserie? Dat kan ik precies zeggen. Dat was in 2014 al. Dus het is flink een tijd geleden. En toen dacht ik, ik hield van politieke series. Ja. The House of Cards, The Borgens, ik vergeet er één. West Wing. West Wing, ook erg goed. West Wing. Ja. Toen dacht ik, Buza, daar gebeuren allemaal hele spannende dingen. Echt? Dacht je dat echt? Ja, daar gebeurde het. Waarom? Waar haal je dat vandaan? Omdat dat daar spannende dingen gebeuren? Omdat daar dilemma's spelen op leven en dood met gijzelaars in het buitenland of gevangenen. Nederlandse staatsburgers die in buitenlandse gevangenissen zitten. Ja. En ook bijvoorbeeld enge dictators die hier komen op staatsbezoek en die in hun eigen land allerlei mensen over de kling jagen, maar met wie we toch een relatie moeten onderhouden, zodat je hele rare dilemma's krijgt. Dus eigenlijk, Frank, zeg je, wij hebben best wel ons Haagse politiek is best groot en meeslepend genoeg voor een dramaserie, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Ja, okay. We hoeven niet te doen alsof we nou een soort lilliputterlandje zijn. Er gebeurt van alles. Dat is wel een beetje een neiging wat we hebben. En wanneer dacht jij, hey, Kees Prins, nou, dat is echt mijn minister. Die moet ik gewoon hebben. Ja, hij zit er nu bij, hè? Dus doe even zeggen. Alsof hij er niet bij zit. Nou, dat ging al vrij snel, omdat ik zocht naar een charismatische persoon met een zeker gewicht en van een zekere leeftijd. Hij ziet er met een zekere uitstraling. En ja, dan kom je toch. Kom je snel uit bij mij. Ja. En Kees, wanneer dacht jij van, wacht eens even, minister van Buitenlandse Zaken, dat is helemaal mij op het lijf geschreven, dat wil ik. Nou, dat was nadat Frank mij had voorgesteld om die serie te gaan maken. Waarom dacht je dat? Ik heb het script gelezen. Ja. En toen dacht ik, ja, daar zit wel wat in. En bovendien was het wel een uitdaging, omdat ik zoiets nog nooit gespeeld had. Dus in dat een figuur in dat, binnen dat milieu. En dat lijkt mij wel leuk om te doen, ja. Kees, ik heb je trouwens al een tijdje niet meer gezien. Niet zo persoonlijk heb je nog nooit eerder zo in het echt gezien. Nee. Maar gewoon op mijn televisiescherm niet, weet je wel. Overspel was de laatste keer, volgens Overspel mij. Overspel was de laatste keer. Ook van Frank, keer, trouwens. Ja. Ja, ook van Frank, ja. Maar ben je heel kieskeurig? Waarom? Ik beschouw mezelf meer als een schrijver en een maker dan een uitvoerder. Ik schrijf liever en regisseer liever stukken en ontwikkel nieuwe ideeën dan dat ik acteer. Dus als er dan bijvoorbeeld een rol voorbij komt, dat iemand zegt, wil jij dat spelen? En ik lees het script en het is iets waar ik niet iets heel bijzonders in zie of iets uitdagends, dan besteed ik mijn tijd liever aan mijn eigen dingen dan dat ik in iets van iemand anders. En als ik dan even terugdenk aan je vorige antwoord over die minister van Buitenlandse Zaken, dan was het dat het waardoor je dacht van, nou, dit wil ik wel heel graag, hier wil ik aan meedoen? Ja, dit vond ik bijzonder. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Om tijd voor vrij te maken. Ja. Buiten dat het natuurlijk door Frank geschreven was, dus dan weet je sowieso wel dat het kwaliteit heeft. Frank, heb jij je ondergedompeld in al die achterkamertjes in Den Haag? Ja, zeker. Ik heb me natuurlijk enorm verdiept. En we zijn, toen het idee net boven kwam borrelen, zijn we met oud-minister Ben Bot gaan praten. Een hele keurige, mooie, chique meneer met kantoren aan het Voorhout in Den Haag. Allemaal heel chic. En daarna heb ik er heel veel biografieën gelezen. En ik volg de politiek sowieso best wel. Wat heb je dan allemaal van Ben Bot geleerd? Nou, één ding wat me nog is bijgebleven, want nogmaals, is echt wel een paar jaar geleden, is dat hij zei, de minister van Buitenlandse Zaken verkeert in chronische staat van jetlag. Omdat hij voortdurend de hele wereld overvliegt. Dus die zit af en toe in de kamer en dan zit hij eigenlijk een beetje. Het moet eigenlijk iemand zijn die in een heel andere tijd bijna in slaap valt of zo. Nou ja, bijna wel, ja. Ja, het is wel een vermoeiende rol dan. Het is heel vermoeiend. Ik begrijp werkelijk niet dat die mensen nog op hun benen kunnen staan. Ja. Maarten Meijnema, dat is de naam, hè, van deze minister van Buitenlandse. Is die trouwens gebaseerd op echte ministers? Nee, Koenders, denk ik dan aan, Timmermans, Kaag. Nee, absoluut niet. Nee, ik heb gewoon eigenlijk alles uit mijn dikke duim gehaald. En ik heb natuurlijk wel, ik laat me inspireren door van alles wat er gebeurt in de wereld en in Nederland en in de politiek. En er zijn ook wel bepaalde dingen die me echt. Eén ding wat bijvoorbeeld ook in de serie een rol speelt, is dat incident met die Russische ambassadeur. Die hier in Den Haag eerst zijn vrouw in elkaar roste en daarna dronken door de stad ging rijden en toen gearresteerd werd. Mm-hmm. Waarvoor Nederland zijn excuses heeft moeten maken, want die man was diplomatiek onschendbaar. Mm-hmm. Nou, dat vond ik een heel bizar voorbeeld. En dat heb ik dan uitvergroot, heb ik iets mee gedaan in de serie. Ja, wat gaan dingen we dan niet vertellen? Want dan gaan we niet hele spannende dingen weg. Maar je hebt daar dus wel dingetjes uitgehaald. En je ondergedompeld. Ja, geïnspireerd. Ja. Staat ook echt heel groot, hè, aangekondigd. Heb je bewust gedaan. Ja, maar dat is ook zuiver, vind ik. Want er zijn geen herkenbare personen zitten erin. Een oververmoeide rol eigenlijk, hè, Kees? Ik wil niet zeggen dat je er oververmoeid uitziet in de serie. Maar je komt wel geloofwaardig over. Heb jij naar ministers gekeken voor deze rol? Hoe heb je voorbereid? Nou, in eerste instantie heb ik wel gekeken naar ministers van Buitenlandse Zaken. Maar ja, dat zijn net mensen, dus die zijn net zo verschillend als iedereen. Dus daar heb je eigenlijk niks aan. Want je kan niet zeggen, oké, ik ga een soort Van Mierlo of een soort Ben Bot of een soort. Dat levert niks op. Alhoewel ik wel aan Van Mierlo moest denken, een beetje tijdens de serie. Ja, maar dat heeft misschien wel te maken met de keuze van de jas die hij draagt. Ja. Denk ik. En je lichaamshouding? Is dat zo? Ja, misschien ben ik te observerend graag. Maar Van Mierlo was gewoon een hele knappe vent van een zekere leeftijd. Nou ja, dat Kees natuurlijk ook. En Kees, als je je dan voorbereidt op zo'n rol, hè, heb je dan ook iets in gedachten? Los van het feit dat je zegt, ja, het zijn gewoon mensen. Heb je dan een bepaalde houding in gedachten daarbij? Nou nee, het enige wat ik... ik dacht, ik speel het gewoon als mezelf. Stel dat ik minister van Buitenlandse Zaken was, dan zou ik waarschijnlijk zo zijn. We hebben het er natuurlijk wel over gehad dat het een snelle denker is. Mm-hmm. Dat hij heel snel tot conclusies kan komen. Dat hij mensen makkelijk aanstuurt, dat soort dingen. Dus daarin hebben we wel bedacht dat hij dus ook rap van de tong gesneden is. Dus dat de teksten die hij zegt ook iets sneller uit mijn mond komen dan ik ze zelf zou bedenken. Ja, want dat is natuurlijk superveel jargon wat je hier ook gebruikt. Ja. Hè? Zullen we eens even kijken en luisteren naar hoe je dat doet? Ik dacht dat ik me allereerst door 700 taaie beleidsstukken heen zou moeten worstelen, maar dit is wel weer het andere uiterste. En omdat wij vrijdag die mestquotastemming willen winnen, kunnen we nu eigenlijk niet hun ambassadeur beschuldigen. Als de pers erachter komt dat wij niets hebben gedaan, terwijl bekend was dat die Sibilia schuldig is, dan worden we geslacht. We? Nou, jij. Op mijn eerste dag. Dat is bemoedigend. Ja, oké. Misschien geef een klein beetje weg. Ik ga er niet heel diep. Dit kan. Ben je oké mee, Frank? Gelukkig. Want dit is gewoon een heel mooi voorbeeld van hoe je die spanning meegeeft. Weet je wel, de eerste dag als minister. Meteen al een lijk, een seksschandaal. Een hele verdachte ambassadeur. Kees, wat dacht je trouwens toen je deze scène voor het eerst las? Dacht je echt van, wat overkomt mij hier? Nee, ik dacht, ja, hebben. Goed. Meteen erin knallen. Poppen aan het dansen. Hier met het drama. Meteen een dilemma en een moeilijke keuzes moeten maken. Ja, dat geeft meteen die man een soort... Die moet beslissingen gaan nemen. Hij wordt meteen in het diepe gegooid. Ja, maar Frank, even, hoe realistisch is dit? Ik weet dat je dingetjes hebt gehaald uit natuurlijk... Hoe realistisch is dit? Dit gebeurt toch nooit op de eerste dag van een ministerschap? Nou, dat zou ik niet durven beweren, Natasja. Nou, kijk, ja, ik kom niet dagelijks op het ministerie, maar... Ja. Wat die mensen daar op hun boterham krijgen. We hebben natuurlijk net die hele Afghanistan-geschiedenis gehad. Dat is natuurlijk één grote ellende voor iedereen. En voor die mensen op dat ministerie is dat ook ongelooflijk gedoe en aanpoten en dilemma's en schuldgevoelens en weet ik veel wat geweest. Mm. En dit soort dingen, ja, dit komt echt wel voor. Ja, ja. Absoluut. Zeggen acteurs vaak van, ja, ik wil ook iets van mezelf, hè, vaak in een rol zetten. Nee, daar zit ik niet op te wachten. Meen je dit? Nou ja, ik ben niet zo goed. Weet je waar ik naartoe wil? Ik ben niet zo goed wat dat betekent eigenlijk. Maar weet je waar ik naartoe wil? Nee. Jij bent onwijs. Je houdt heel erg vast, dat heb je ook wel eens in interviews verteld, aan teksten. Je wil niet dat het gemorreld wordt aan teksten. Klopt dat? Ja, dat gaat een beetje een eigen leven leiden, zo lang om dat verhaal. Nee, ik maak dat script. Daarna gaan we het lezen met alle acteurs aan tafel. En dan kunnen alle acteurs zeggen... Je kijkt er ook streng bij, nu. Zeker ook Kees, want die heeft veel meer taalgevoel nog dan ik. Je kan zeggen, ja, dit zinnetje loopt niet, dit is niet lekker. Wat betekent dat eigenlijk? En dan gaan we dat allemaal nog verbeteren. Mm-hmm. Op een gegeven moment zijn we daaruit. En dan gaan we het op de set ook zo doen, zoals het er staat. Want anders gaan dingen niet meer kloppen. Mm-hmm. Dus als je in aflevering 2 niet zegt balkenbrei, maar ertensoep... Mm-hmm. Dan kom ik in aflevering 4 misschien in de problemen met mijn balkenbrei. Mm-hmm. Dus je wil begrijpt echt... wat ik bedoel. Gewoon... Consequent. En het is ook helemaal niet iets speciaals van mij. Want dat is in Amerika en Engeland, de grote serielanden... is dat echt heel gewoon, hoor. Ja. Je gaat niet afwijken van het script. En natuurlijk hier, wat jij ook zegt, Kees... al die afkortingen, jargon, dat moet gewoon kloppen. Je kunt niet ene keer Buza zeggen en daarna BZ. Nee, het moet ook kloppen. Maar ik ben alleen maar blij met dat het precies letterlijk die tekst moet zijn. Omdat je anders zelf als acteur ook eigenlijk nog op de set... Als je op de set nog staat te denken van misschien zou ik het misschien toch een beetje anders kunnen zeggen, ja, dan ben je te laat. Dan ben je verloren. Moet je het al Je moet het al. Bovendien ga je bij Shakespeare ook niet zeggen van. Weet je wat? Hier en daar wel een zinnetje veranderen. Dat is een hele goede collega van mij, hè, Shakespeare. Oh, ja, nou goed. Ik vind een mooie vergelijking overigens. Ik wil even die politiek even induiden. Want we zitten toch wel een beetje in een gekke tijd. Waarbij er veel kritiek is op ministers, demissionaire ministers. Het lijkt wel steeds erger aan het worden, ook die kritiek ook. Vind je dat terecht, Frank? Nou, wat er de laatste weken allemaal gebeurt, daar kan ik eigenlijk niet meer tegen opschrijven. Dat gaat allemaal zo bizar. Ik zeg altijd, we moeten genadeloos kritisch zijn op de boven ons gestelde. En dat moet allemaal gezegd en beschimpt en alles. Tegelijkertijd moeten we ook mensen hebben die op die stoelen willen gaan zitten. Liefst mensen van enig niveau. Dat is een heel ingewikkeld dilemma. Want ja, nogmaals, we moeten ze controleren. En we moeten, blijkt ook wel wat er allemaal gebeurd is de laatste tijd. Er gebeuren allemaal vervelende dingen. Maar je moet ook wel iemand vinden. Kijk, ik zou er persoonlijk geen zin in hebben. Ik zou er slapeloze nachten van hebben. Ik zou er niet tegen kunnen. Al die bagger die je over je heen krijgt tegenwoordig. Het wordt wel echt nu steeds erger. Ja. En dat is echt een groot probleem. Ja. Hoe verwerk jij dat dan in de serie? Het snoeihard afgerekend worden? Nou, eerlijk gezegd zit dat nog niet zo heel erg in deze serie. Omdat deze serie natuurlijk al eigenlijk best wel een paar jaar geleden is ontstaan. En langzaam is gegroeid. En wat er nu allemaal gebeurt, dat gaat in een soort stroomversnelling. Het wordt echt met de dag erger. Ja, er is gisteren ook weer iets gebeurd in de Tweede Kamer, dat je denkt, ja, jezus, waar gaat dat naartoe allemaal? De debatten worden steeds harder. Ja. Kees, heb jij door het spelen van de rol van minister van Buitenlandse Zaken meer begrip gekregen voor de mensen daar in Den Haag? Of denk je, er kan wel harder tegenaan worden? Per se. Oh. Nee, ik heb gewoon die rol gespeeld als acteur. Ja. Ik heb me tijdens het spelen niet ingeleefd in wat politici allemaal wel niet voor de kiezer krijgen. Nee, het is nou ook niet dat jij echt met die portefeuilles onder je arm liep, toch? Nee, ik heb me alleen geconcentreerd op wat die binnen dat script voor ze kiezen krijgt. En dat zo goed mogelijk proberen te spelen. En daarbuiten, ja, dat... Ja, maar, en bovendien, het gaat over mensen. Hè? Het zijn politici, maar het gaat over mensen. Mensen met hun eigen problemen, ambities... En Achilleshielen en zwakke plekken. Dat is, Ik moet wel zeggen dat ik voor minister Meijnema toch wel ergens wat sympathie heb gekregen tijdens de Dat is heel goed gedaan. Nou, ik zou er niet meteen op stemmen. Ik weet niet of dat verstandig is, maar dat laat ik even in het midden. Ik wil jullie voor nu bedanken. Acteur Kees Prins en regisseur Frank Ketelaar. De dramaserie Buza is de komende 4 vrijdagen om 21:30 s'avonds te zien bij BNN VARA op NPO 1. De Nieuwsbv. Een burgemeester die een dansje doet om zijn inwoners op te vrolijken. Dat gebeurde in het Zuid-Koreaanse Seoul. De mensen daar zijn corona en alle maatregelen beu. Maar ze moeten nog wel even volhouden. En om de moed erin te houden, deed de burgemeester een TikTok-dansje op een vrolijk K-pop nummer. Hij riep zijn volgers op om het dansje na te gaan doen. Misschien moeten we hier nog even een poging wagen. Ik zou zeggen, Kees, Frank, doe even mee. Want dit is BTS met Butter. Je kijkt er even schrik bij. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so do the boogie. the nice car. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. We like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the plans get moving when the bass low. Got an army right behind us when we say so. Let's go. Ja, sorry, ik zat er helemaal in. BTS met Butter. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ik ben net afgestudeerd aan de TU Delft en je wint al de Oscar van het industrieel ontwerpen. Het lukte de 27-jarige Jerry de Vos. Hij ontving gisteren als eerste Nederlander de James Dyson Award met zijn plastic scanner. En hij hangt aan de lijn. Goedemiddag, Jerry. Goedemiddag, Natasja. En gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Ja. Ik ben super blij mee. Ja, natuurlijk. Maar je zal door corona niet uitgebreid hebben gevierd, of wel? Allemaal kapot gegaan? Nee, dat was lastig. Gewoon met wat huisgenoten hier gegeten. Oh. Dat was hartstikke leuk. Nou, hartstikke goed. Laten we maar meteen even naar de materie gaan kijken. Want je hebt de prijs gewonnen met een ontwerp van de plastic scanner. Vertel eens, hoe werkt die plastic scanner van jou? Ja, ik heb de plastic scanner hier voor me. Het is een apparaatje ter grootte van een smartphone eigenlijk. En daarop zit een schermpje, een knopje en een sensor. Mm-hmm. En eigenlijk wat je dan doet, is je houdt de plastic scanner met de sensor tegen een plastic product aan. En dan gaat hij scannen. En vervolgens geeft hij dan de uitslag van het type plastic. Ja, en wat heb ik daar dan aan? Nou, het scheiden van plastic op type plastic is super belangrijk om een eerste stap te zetten in die circulaire economie. Dus net zoals met metalen moet je aluminium, koper en staal van elkaar scheiden om goede nieuwe producten ervan te kunnen maken. En dat is bij plastic eigenlijk precies hetzelfde. Aha, want aan de buitenkant kun je niet zien van oké, waar bestaat dit? Ik heb hier op dit moment een plastic pen. Waar bestaat die nou precies uit alle soorten plastic? Als ik die scanner erbij houd, dan weet ik oké, dit zijn de bestanddelen en zo kan ik hem recyclen. Begrijp ik het goed? Ja, exact. Dus soms staat er wel een driehoekje op. Maar je ziet dat veel recyclers over de wereld dat met de hand moeten scheiden. Op zoek naar zo'n driehoekje. Het staat niet op. Het komt uit de oceaan. En het is er afgesleten. En dan kan zo'n plastic scanner uitkomst bieden. Ja. En hoe ben je op dit idee gekomen? Dat gaat eigenlijk al een paar jaar terug. Ik help al een aantal jaren mee als vrijwilliger bij Precious Plastic. En daarmee kwamen we op de Malediven bijvoorbeeld om een plastic recycling werkplaats op te zetten. En daar zag ik hoe groot het probleem is eigenlijk. Dus je staat dan op één eilandje wat ze hebben gebombardeerd tot vuilnisbelt. En al het afval van alle andere eilandjes gaat daar naartoe. En je ziet het ook gewoon zo weer de zee inslippen en de volgende dag weer aanspoelen. Dat is behoorlijk heftig. En de Malediven is dan één voorbeeld. Dat het een groot probleem is. Plastic afval komt helemaal in landen voor waar het dus onbetaalbaar is. Dat recyclen lijkt wel. Zoals hier in Indonesië. Gaan we heel even naar kijken. De bananenrivier bij Jakarta. Die is volledig dichtgeslipt. Over een lengte van meer dan een halve kilometer is er geen water meer te zien. Miljoenen Indonesiërs gooien hun afval maar neer waar het uitkomt. Liefst in de Kali, de rivier. Waar het, als het regent, vanzelf weer wegspoelt. En dan zijn ze er vanaf. Mensen die dat niet willen, steken het in brand. En zelfs op plaatsen waar het wordt opgehaald, weet niet beter met dat afval te doen dan het maar opstapelen. Nou, Jerry, dit soort uitwassen dus, het is echt vreselijk. Is voor jou dus een motivatie geweest om die scanner te ontwikkelen. Maar zou je zo'n groot probleem zoals we nu hier in Indonesië zien bij de bananenrivier daarmee op kunnen lossen? Deze plastic scanner zal niet de oplossing zijn en het hele plastic probleem oplossen. Maar ik hoop wel hierbij mijn bijdrage te kunnen leveren. Mm-hmm. En het zo simpel mogelijk te maken en het zo ver mogelijk te verspreiden. Ja. Zodat mensen ermee aan de slag kunnen. Nou hoorde ik al mensen denken van maar we hebben toch al heel veel bedrijven die plastic scheiden. Waarom nog zo'n uitvinding erbij? Waarom is deze beter dan al die andere oplossingen die er al liggen? Ja, je ziet dus in bijvoorbeeld Nederland dat het allemaal best wel georganiseerd is. Je zet je vuilnisbak buiten, later op de dag is hij ineens leeg. En in de recyclefabriek in Nederland hebben ze dus inderdaad ook dezezelfde technologie eigenlijk. En scheiden ze daarmee het plastic over de lopende band. Maar die installaties die zijn al gauw 30.000-40.000 euro. Zijn heel complex. En juist voor de plekken als in Indonesië, daar willen ze gewoon een simpel, goedkoop alternatief. Die hun kan helpen met het recyclen van plastic. Nou, zo. Dus het is echt voor deze landen eigenlijk bedacht waar er minder geld is om dit soort grote systemen te hebben. Nou, heb je geld gewonnen met deze prijs? 30.000 pond heb ik begrepen. Wat ga je met dat bedrag doen? Ja, dus die ga ik komende tijd uitgeven aan nieuwe prototypes, het verbeteren, het draaien van pilots op verschillende plekken. En het daarmee zo goed mogelijk en zo makkelijk mogelijk te maken, zodat het echt bij de mensen kan komen die het nodig gaan hebben. Ja, en ga je dit product dan helemaal zelfstandig op de markt brengen? Ja, daarmee ben ik aan het kijken. Het is een open source project. En mijn allergrootste droom zou eigenlijk zijn dat het over 5 jaar of zo op AliExpress staat. Dan blijkt dat er echt vraag naar is. Dan kunnen hun het helemaal optimaliseren en dan kan ik weer andere dingen uitvinden. Ja, want het risico is natuurlijk groot dat er een groot bedrijf inspringt en zegt, nou, hier gaan we lekker cashen. Ja, top. Helemaal goed. Hoe meer er plastic gerecycled wordt en hoe meer innovatie op dat gebied, hoe beter. Ja. Gisteren meldde Natuur en Milieu dat verpakkingen in supermarkten vaak niet recyclebaar zijn. Kunnen we zeggen, jouw scanner biedt daar een oplossing voor? Ja, deels wel, deels niet. Nee. Ik wil niet de mensen opdragen dat ze zo'n plastic scanner in huis hebben. En als ze vervolgens 10 vuilnisbakken hebben, precies, waar ze dan helemaal moeten uitscheiden. Dus dit is echt voor de recyclers zelf eigenlijk. Helemaal duidelijk. Jerry de Vos, bedenker van de plastic scanner. Dankjewel voor de toelichting. En dit was voor vandaag weer de Nieuws BV op televisie. Kijkers, we gaan straks even door op NPO Radio 1. Zet je radio dus snel aan en dan hoor je daar veel meer. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, op de universiteiten lopen veel slimme mensen rond. Maar nu blijkt uit onderzoek dat het klimaat er ook uitnodigend is voor werknemers met psychopathische trekken. Ja, en dat leidt weer tot pesten en ander wangedrag. Nou, zometeen een gesprek daarover. En wat er anders kan, dat hoor je hier in de Nieuws BV. Maar nu eerst een uitbraak van Legionella in Schijndel. Daarover nu meer in het uitgebreide NOS Journaal met Wouter Oogmoed. In de Brabantse plaats is ook iemand overleden door een legionella-besmetting. En zeker 9 anderen zijn ziek geworden door de bacterie. De meeste van hen liggen in het ziekenhuis. Het gaat om mensen van tussen de 60 en 90 jaar. De GGD noemt het aantal besmette mensen uitzonderlijk hoog. Het is nog niet bekend waar de zieken de legionella-bacterie hebben opgelopen. Ze zijn niet allemaal op dezelfde locatie geweest. Volgens Omroep Brabant is inmiddels voor de zekerheid wel besloten de fontein op de markt van Schijndel af te sluiten. Ruim 400 gestrande migranten in Wit-Rusland gaan vanmiddag met een vliegtuig terug naar Irak. Het gaat vooral om Koerden. Het is het eerste vliegtuig dat Irak heeft gestuurd om migranten op te halen. Bij de grens tussen Wit-Rusland en Polen zitten duizenden migranten vast, vooral uit Syrië en Irak. Vannacht hebben Poolse militairen zo'n 100 mensen opgepakt die proberen de grens over te steken. Van de 1100 kleine wateren in Nederland, zoals sloten en vijvers, is maar 17% van goede kwaliteit. In de rest is de biodiversiteit niet op orde, meldt Natuur en Milieu. Aan de telefoon Rob van Tilburg, directeur programma bij Natuur en Milieu. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, niet op orde. De biodiversiteit is niet juist. Wat schort er precies aan in die kleine wateren? Nou, het belangrijkste probleem dat zich voordoet is dat in de meeste wateren er te veel voedingsstoffen voorkomen. Bijvoorbeeld stikstof en fosfaat. En daardoor wordt het water letterlijk verstikt en zie je dat de biodiversiteit afneemt, de soortenrijkdom afneemt en dat de wateren eigenlijk vertroebelen en echt slechter worden. Hmm. En dat constateren we nu voor 3e jaar op rij. En het is ontzettend belangrijk dat we daar nu echt actie gaan ondernemen. Anders stevenen we echt af op een soort volgende stikstofcrisis, alleen dan in het water. Ja, en die voedingsstof, waar komen die vandaan? Nou, er zijn verschillende bronnen. Een belangrijke bron is de landbouw, waar meststoffen van de akkers spoelen en uiteindelijk in het water terechtkomen. Maar denkt u bijvoorbeeld ook aan overstorten van gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties? Als er met die hoosbuien van tegenwoordig te veel afvalwater op het riool wordt geloosd, dan moet dat ongezuiverd in het oppervlaktewater gestort worden. En dat is bijvoorbeeld ook een hele belangrijke bron van verontreiniging. Ja, wat zijn de gevolgen voor dieren en mensen als het niet op orde is? Nou, als we naar de natuur kijken, dan zien we dat de natuurrijkdom, dus de soortenrijkdom, in gevaar komt. Want omdat het water eigenlijk verstikt, gedijen daar alleen nog maar soorten die kunnen leven met een overdaad aan voedingsstoffen, voedingsmiddelen. En daardoor zie je bepaalde soorten uitsterven. Insecten krijgen het moeilijker, libellen krijgen het moeilijker, en ook weer de soorten die voor hun voedsel daarvan afhankelijk zijn. En dan ontstaat er een keten waardoor steeds meer soorten in gevaar komen. Maar bijvoorbeeld voor mensen is het ook van belang, want onze drinkwatervoorziening is gedeeltelijk afhankelijk van een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. En afgelopen jaren hebben we regelmatig gezien dat drinkwaterputten gesloten moesten worden omdat de verontreinigingen, bijvoorbeeld met bestrijdingsmiddelen, te groot waren om eruit te kunnen zuiveren. En denk bijvoorbeeld ook aan de betekenis die het water heeft voor recreatie. Als je zwemt in een water zomers wat te veel mest in zich heeft, dan kan daar, zeker als het warm wordt, gemakkelijk blauwalg ontstaan. En dan wordt het water ook gevaarlijk om in te zwemmen. Ja, je zei al, het is tijd voor actie. Ook al omdat binnen Europa is afgesproken in 2027 moeten al het grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit zijn. Ja, wat moet er gebeuren om dat nog voor elkaar te krijgen? Want zoveel tijd is er dan niet meer. Nee, en zeker gelet op het feit dat watersystemen trage systemen zijn. Dus die reageren relatief langzaam. Het allerbelangrijkste is dat we de verontreinigingsbronnen echt drastisch terugbrengen. Dus veel minder stikstof, maar bijvoorbeeld ook voorkomen van lozingen door de industrie, minder bestrijdingsmiddelen, ervoor zorgen dat er dus niet meer verontreinigingen in het water terechtkomen. Want anders is het dweilen met de kraan open. En op gebiedsgericht niveau moeten we, denk ik, echt processen organiseren waar waterschappen met partijen in de regio gaan kijken wat is voor dat soort water van belang om oplossingen te bieden. En dat kan ook, want we hebben in dit onderzoek ook geconstateerd dat we 10 zogenaamde waterparels gevonden hebben waar de waterschappen erin geslaagd zijn om juist die waterkwaliteit heel goed te realiseren. Dus het kan wel, maar we moeten wel nu in actie komen. Dank Rob van Tilburg van Natuur en Milieu. Ook vandaag heeft de GGD weer te maken met topdrukte. Vlak voor de middag waren er al ruim 87.000 afspraken gemaakt voor een coronatest. Bij verschillende GGD's kan nu ook zonder afspraak worden getest. In Den Haag heeft de eerste 80-plusser een boosterprik gekregen. De 90-jarige Anke Ruiterman kreeg de prik op een GGD-locatie. Ook zorgpersoneel in ziekenhuizen krijgt nu een extra prik. En vanaf januari zijn alle mensen vanaf 60 jaar aan de beurt. In Griekenland staan vandaag 24 hulpverleners terecht, onder wie een Nederlander. De reddingswerkers haalden bij Lesbos migranten uit zee. De Griekse justitie beschuldigt hen van mensensmokkel, spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het NOS-journaal. Veel politieke partijen vinden het een goed idee om te praten over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Gisteren riep Kamervoorzitter Bergkamp op tot een gesprek met alle fracties daarover. En de aanleiding waren uitingen van Forum voor Democratie Kamerlid van Houwelingen. Die zei gisteren tegen D66er Sjoerdsma: uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Partijleiders Rutte, Segers, Kaag en Hoekstra vinden dat er nu wat moet gebeuren. Ik ben het eigenlijk wel eens met de kritiek. Ik vind het echt verschrikkelijk, ook wat er gisteren weer gebeurd is in de richting van Sjoerdsma. Dat gaat wat mij betreft echt alle perken te buiten. Dat er een tribunaal komt, dat er een dag van afrekening komt waar hij ook rekening moet houden met een consequentie van wat hij nu zegt. Dat is buitengewoon intimiderend. En het legitimeert ook buiten bedreigingen. Dus het heeft gewoon rechtstreeks een effect op de samenleving, op ons samenleven. Ja, ik kan gewoon niet begrijpen dat iemand het in zijn hoofd haalt, dat iemand het zegt. Maar wat ik ook niet begrijp is dat mensen dan toch nog achter zo'n partij aanlopen. En dan toch nog zeggen, vanwege een paar standpunten schurk ik daar toch nog tegenaan. Ik denk dat dit het moment is dat als de maskers zo afvallen, om je echt hardgrondig af te keren van zo'n partij. Wat kan je daar als rest van de Kamer tegen doen? Tegenpraten. Hardgrondig tegenpraten. Dus niet normaal vinden. Niet normaal vinden wat niet normaal is, heeft de koning ooit gezegd. Het gaat al een hele tijd te ver. De bedreigingen, de aantijgingen, de beledigingen. En dan nu dit ultieme dieptepunt. Richting niet alleen het fractielid, maar wat er wordt gezegd door dit Kamerlid van Houwelingen van Forum voor Democratie. Dat komt voort uit een patroon. uit een positionering van extremisme aan de rechterkant. Een radicalisering. Een verschrikkelijke pijn voor de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en de Holocaust hebben meegemaakt. Eerste of tweede of derde generaties, hun familieleden. Ik vind het een verschrikking. Het is Nederland onwaardig en zeer zeker het parlement onwaardig. En daar moet tegen gehandeld worden. Zei Sigrid Kaag. Gisteren veroordeelden ook andere Kamerleden de woorden van Houwelingen. In de formatie worden de komende dagen op de Zwaluweberg in Hilversum een aantal grote stappen gemaakt. Tenminste, dat verwachten de betrokkenen. Al is het volgens ChristenUnie-leider Segers niet 100% zeker dat ze eruit komen. Nee, dat weet je pas helemaal aan het eind. Als je echt alles weegt en dat je echt in samenhang dan kijkt van is het voldoende voor mijn partij om te dragen, is het voldoende voor ons. En dat zal iedere partij zal dat zo zal die weging moeten maken. En dat weet je pas echt helemaal als de finish in zicht is. En die is nog niet in zicht. Wat wordt het vandaag voor een dag? Met welk voornemen gaat u hier naar binnen? Knopen doorhakken. CDA-leider Hoekstra zei optimistisch naar binnen te gaan. Hij wilde verder niets kwijt over de voortgang. En ook VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag lieten niks los. De zanger van de wereldhit The Lion Sleeps Tonight is op 79-jarige leeftijd overleden. Philip Margo was de zanger van de Amerikaanse band The Tokens, die 60 jaar geleden wereldwijd succes hadden met dit nummer. The Lion Sleeps Tonight, gebaseerd op een lied uit de jaren 30 van een Zuid-Afrikaanse zanger. In 1994 werd het nummer opnieuw populair door de film The Lion King. De familie van Philip Margo zegt dat de zanger afgelopen weekend overleed aan de gevolgen van een beroerte. De leeuw slaapt, schrijven de nabestaanden op Facebook. Ruim 9 minuten over 1 is het. Het weer nog. Vooral in het zuiden, midden en westen wat zon vanmiddag. Verder bewolkt en een kleine kans op regen. Ongeveer 11 graden is het vanmiddag. Morgen grotendeels grijs en wat regen. En dan wordt het ongeveer 13 graden. NPO Radio 1. BNN VARA. De nieuwsbv. Ja, en na de nieuwsbv, zoals je gewend bent, kun je luisteren naar het leukste sportprogramma van Radio 1. En dat is natuurlijk BVSC. Vandaag met Dolf Jansen, maar ook met Diana Kuip. Ja. Diana, goedemiddag. Goedemiddag. Waar gaan jullie je pijlen allemaal op richten vandaag? In ieder geval de NBA. Die is weer net begonnen, het nieuwe seizoen. En aan het einde van het seizoen wordt altijd de MVP gekozen. De Most Valuable Player. Ja. En daar zijn ze nu al volop in discussie. Want er zijn eigenlijk twee mannen die op dit moment de dienst uitmaken. Dat is een Griek. Ik spiek even, want ik weet steeds niet hoe ik zijn naam moet uitspreken. Antetokounmpo. En de Amerikaan Curry. En zij zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Een soort van Messi en Ronaldo, maar wel heel verschillend. In het basketbal, okay. Ja. Okay. En daar schrijven de kranten non-stop over wie nou eigenlijk de betere speler is van de twee. En daar gaan wij het ook over. En jullie gaan het uiteindelijk uitvechten. Wij gaan het uitvechten. Heel goed. Ik hoop dat je het netjes houdt. Verder nog iets? Wielrennen gaan we het ook hebben. Ja, genoeg leuks. Ga zeker luisteren. Leuk. Nu eerst, universiteiten opgelet. De Nieuwsbv. Ja, achter academisch wangedrag kan een bedrijfspsychopaat schuilgaan. En dat beseffen universiteiten zich te weinig. Bij het aannemen van nieuwe leidinggevenden zouden sollicitanten hier dan ook op getest moeten worden. Dat vindt UvA-onderzoeker Iris Breedveld, die er onderzoek naar deed. En ze is hier samen met Marijtje Jongsma van WO in Actie en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag, dames. Fijn. We hebben het zo voor de uitzending eventjes over tutoyeren gehad, hè, Marijtje? En je stelde voor. Ja, vind ik wel prettig. Ja. Even tutoyeren. Goed, gaan we doen. Marijtje Jongsma, als ik het heb over wangedrag in de academische wereld, waar hebben we het dan precies over? Ja, het is echt een paraplu-term. Het is heel breed. Heel grof gezegd, er zijn een aantal verschillende vormen. Wetenschappelijke integriteit, dat kennen mensen wel. Dan hebben we het echt over wetenschapsfraude. Dat is een vorm van wangedrag. Een ander is ongewenst gedrag met alle subcategorieën die eronder vallen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vooral ook machtsmisbruik, afhankelijkheid. Maar ook dingen die veel onzichtbaarder zijn, zoals exclusie, pesterijen. Ja. Okay. Dat is dus het wangedrag waar we het dan over hebben in de academische wereld. Ja, variërend van ongewenst gedrag. en een cultuur tot echt extreme gevallen van mangedrag. Ja. Iris Breedveld, in jouw artikel noem je een aantal voorbeelden van wangedrag. Kun je er eentje uitlichten? Ja, bijvoorbeeld, en wellicht herinneren mensen zich dat ook, aan de Universiteit Leiden is er een geval geweest waarbij drie hoogleraren betrokken bleken te zijn, in de kern zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En waar het op neerkwam was dat personeel flink geïntimideerd werd, dat er veelal sprake was van kleinering, ook van angst op de werkvloer. En dat niet zo kortstondig, maar 20 jaar lang. 20 jaar van dit gedrag en dat blijft dan gehandhaafd gewoon? Kennelijk bleef het in stand. Ja. En daar is uiteindelijk in, ik meen 2017 of 2018, een onderzoek naar gedaan. Mm. Zo'n onderzoek, dat is, wordt ook niet publiek bekendgemaakt. Dus dat ken ik ook niet. Maar het is wel in ieder geval het gedrag en dat onderzoek gedaan werd en zo. Het heeft ook wel consequenties gehad. Maar zo kan dat dus zijn. Ja. Dit is een geval. Marijntje Jongsma, kunnen we dan instellen met dit voorbeeld dat we hier te maken hebben met een bedrijfspsychopaat? Hè? Intimideren, angst inboezemen, kleineren, jarenlang. Ja, misschien een kleine nuancering van bedrijfspsychopaat. Ik wil dat wegtrekken van een diagnose van psychopaat. Hmm. En wat je voor moet stellen, net als met alles, het is niet binair. Hè? Iemand is niet normaal of abnormaal. Hetzelfde geldt eigenlijk met kenmerken van psychopathie. Dus psychopaten trekken zijn ook normaal verdeeld in de maatschappij. En iedereen scoort dus in een bepaalde mate op een vragenlijst voor psychopathie of kenmerken. Sommige dingen kunnen je vooruit helpen. Een bepaalde mate van gedrevenheid, ambitie, een soort hardheid. Als dat doorslaat, dan geeft dat wel degelijk problemen. En wanneer geeft dat problemen? Op welke manier zeg je van oké, hier hebben we te maken met een bedrijfspsychopaat? Ja, dat kan een combinatie van factoren zijn. Want ik denk, in een werksituatie kijk ik graag naar het systeem en het bieden van een voedingscultuur daarvan. Dus heel erg kapitaliseren op succes, op macht, op competitie. Dat kan allemaal een voedingsbodem zijn als iemand in zo'n systeem veel macht, veel geld krijgt, et cetera. Met veel mensen die er afhankelijk van zijn, dan de combinatie van omgeving en persoonskenmerken kan leiden tot een heel toxisch klimaat, een toxisch leiderschap. Ja. Iris Breedveld, ja. Is daar nog iets aan toe te voegen als we kijken naar dat lijstje? Naar dat lijstje? Nou, ik denk, wilt u eventjes inzoomen misschien op die bevorderlijke systeemkenmerken? Zullen we daar eens naar gaan kijken? Ja. Want dat zegt Marijntje dus ook. Hè? Er is een omgeving, een universitaire omgeving in dit geval. Maar er kunnen ook allerlei andere sectoren zijn. Aan welke kenmerken moeten die dan voldoen om dit soort bedrijfspsychopaten te voeden? Nou, ik wil het eigenlijk liever wat meer beperken tot de universitaire omgeving, omdat we die kennen. En omdat ik het ook niet zo zinvol vind om naar andere sectoren te kijken. We gaan er meer van uit. De universiteiten zijn er. Mm-hmm. En in deze sector, in ieder geval, kennen we dus problemen van sociale veiligheid. Dat is flink in de aandacht ook gekomen de laatste jaren. Alleen is eigenlijk merkwaardig dat die aandacht zich niet heeft uitgestrekt tot de persoonlijkheden van mensen. Mensen in de kern van, ja, dan verval je in het woord dader. Wil je misschien liever niet gebruiken, maar toch. Terwijl er wel al 20 jaar of in de loop van 20 jaar... een corpus literatuur, onderzoeksliteratuur is opgebouwd over dat fenomeen. Wij noemen het in het Nederlands bedrijfspsychopaat. In het Engels, en dus ook ingang voor de literatuur die meestal Engelstalig is, is corporate psychopath. Ik wil wel even iets nog zeggen over de kenmerken van dergelijke personen. Ja, graag. Ik noem het een lijstje, maar de typering daarvan, vul het graag aan. Kijk, dan hebben we een goed beeld. Het is een beetje een paradoxaal persoonlijkheidsprofiel, zou je kunnen zeggen. Met aan de ene kant positieve eigenschappen. Ja. Die ook in organisaties vaak goed tot hun recht komen. Die ook maken dat deze mensen in een organisatie makkelijk, of makkelijker dan anderen, naar boven komen. Ze zijn nogal eens charismatisch. Nou, dat is natuurlijk een positief. En ook kun je je voorstellen in het onderwijs dat dat een positieve eigenschap is. Ze weten tegelijkertijd ook een goede indruk te maken. Impressiemanagement wordt het wel genoemd. Mm-hmm. Ze hebben vaak een grandioos zelfbeeld. Dus dat betekent eigenlijk een wat opgezwollen positief zelfbeeld. Ze kunnen ook krachtdadig zijn in stresssituaties. Dus daar waar anderen onzeker worden, denk ik, weet het niet meer. Daar zijn zij voortvarend en zelfverzekerd. Knopen doorhakken dus. Ja. Ook, zeker, ja. Maar een belangrijke negatieve kant is geen of weinig empathie, gevoelloosheid. En in de kern ook erg op hun erg egoïstisch. Niets ontziend op eigen gewin uit zijn. De zwakten van andere mensen exploiteren. En wanneer je nou in een omgeving werkt waar nogal veel mensen afhankelijk zijn, dan zit je makkelijk bij die zwakte. Want die afhankelijkheid is bijvoorbeeld tijdelijk en meermaals tijdelijke contracten, waarin je dus in een kwetsbare positie zit. Ja. En degene die toch al hoger geplaatst was, die heeft macht over dergelijke mensen, over dergelijk personeel. Iris, vind je het dan goed dat ik dan heel eventjes naar Marijtje overschakel om eens eventjes naar die omgeving te gaan kijken? Want je noemde het net al, dan komen we bij de universiteit inderdaad. En wat heeft de universiteit dan qua cultuur, waardoor dit soort mensen die voldoen aan dit lijstje, wat Iris net noemde, daar kunnen gedijen? Ja. Nou, competitie is natuurlijk een hele belangrijke. De universitaire wereld is extreem competitief. Mm-hmm. Nou, begint er al mee van het wetenschappelijk personeel heeft 60% de tijdelijke aanstelling. Ruim 40% als we de promovendi niet meetellen. En die tijdelijke aanstellingen die duren vaak echt 10, 13 jaar tot het niveau dat je een staffunctie hebt. En tot die tijd moet je dus op heel veel vlakken bewijzen. Dus heel veel publiceren, heel veel onderzoeksgeld binnenhalen. We zien ook een beetje het superstar model, de prima donna's. En degene die dus overleven in dit systeem, die hebben er alles voor opzij gezet. Ik bedoel, er zit een bepaalde mate van hardheid in, anders haal je dat niveau al niet. Aha. Gecombineerd met mensen die afhankelijk zijn. En dat vind ik zelf dus ook heel moeilijk. Want bijna altijd als ik dus mensen spreek die te maken hebben met in dat grijze gebied van ongewenst gedrag, zou ik dan maar zeggen, waar je dus moeilijk je vinger op kan leggen, mm-hmm, bijna ook nooit melding willen doen, omdat ze ontzettend vrezen voor die carrière. Dus er is een hiërarchie, er is een kwetsbare positie en er is een hardheid die je nodig hebt om te kunnen overleven. Een hypercompetitie, ja. Iris Breedveld, helemaal eens? Of zijn er nog dingen die we laten liggen? Iets aanvullen of nog even verduidelijken. Anders misschien dan in veel andere werkomgevingen is het in de wetenschap natuurlijk zo. Je bouwt een cv op, mm-hmm, en dat cv dat sleep je eigenlijk ook internationaal met je mee. En dat maakt dat bijvoorbeeld in afhankelijkheidssituatie je erg weinig kunt permitteren. Je niet kunt permitteren om hoogleraren, opleidingsdirecteuren of dergelijke personen tegen je te krijgen. Dus het is ook niet dat je even kunt switchen. Je blijft binnen dat hele spectrum gewoon met eigenlijk die bagage rondlopen. Ja, en ook je zit natuurlijk ook in je eigen specialisme. En dat maakt eigenlijk dat, hoewel wetenschap internationaal is, ben je toch in een klein specialistisch gezelschap eigenlijk bezig en daar ook op aangewezen. Enorm kwetsbaar dus. Ja. Over hoeveel bedrijfspsychopaten zouden we het kunnen hebben in deze wereld? Ja. De schatting is ongeveer van de populatie 1%. Wanneer je kijkt naar managementposities, seniorposities, dan ligt dat percentage iets hoger, 4 à 5%. Wat je daarbij ook moet bedenken is dat uit onderzoek gebleken is dat het intimideren en pesten, dat daarvan eigenlijk alweer rond 30% toe te schrijven valt aan dergelijke corporate psychopathie. Het is behoorlijk veel. Dan wordt het dus alweer wat substantiëler. Ja. Maar denk je, jongens, maar wat kunnen we doen als we met zo'n psychopathische leidinggevende te maken hebben, bijvoorbeeld, of collega? Ja, ik denk dat je daarvoor al moet beginnen. Kijk, het systeem moet gewoon op de schop. Er moet, wij proberen al jaren te werken aan gewoon meer teamwerk. Meer vaste aanstellingen. Dus dat die afhankelijkheid, dat is eigenlijk ook het eerste wat je in een mediation moet doen. Hè, zorgen dat die afhankelijkheidspositie doorbroken wordt. Veel minder hiërarchie wat ons betreft. Mm-hmm. Zijn er heel veel van die stapjes. En het idioot is ook, het raakt niet alleen aan het ongewenst gedrag, maar ook aan de wetenschappelijke integriteit. Ja. Mensen gaan er heel ver in. Ja. Dus je ziet dat beide ook oppoppen bij een systeem wat onder druk staat. Dus ik vind dat je al veel eerder in die carrière moet gaan selecteren op bepaalde kenmerken die veel meer ook op gewenst gedrag zitten. Ja. Maar eerst, Bert, jij zegt eigenlijk al van, nou, begin al in het sollicitatieproces. Nou, even natuurlijk ingeperkt tot echt leidinggevende posities. Ja. Daar zou je wel eens kunnen kijken of je screeningsinstrumenten zou kunnen inzetten. Want die zijn er wel intussen ontwikkeld. Dat zijn dus niet echt diagnose-instrumenten, maar dat zijn dus screeningsinstrumenten waarbij je dit soort trekken, of trekken op deze dimensies in beeld krijgt. Je zou die instrumenten, en zeker wanneer je informatie hebt, want daarnaast, je moet natuurlijk niet alleen maar blind varen op zo'n instrument, maar je moet ook in het sollicitatieproces referenties goed natrekken, misschien ook bijverzamelen, ook kritisch daarnaar kijken. Of iemand een spoor van vernieling heeft achtergelaten misschien? Inderdaad, want dat zou kunnen. Ja. In ieder geval, dat moet je dus niet missen, als dat zo geweest is. En het zou zin hebben, denk ik, om zo'n instrument ook in te zetten op het moment dat er duidelijke signalen zijn, forse signalen van sociale onveiligheid. Duidelijk. Ik wil jullie bedanken. Marijtje Jongsma van WO in Actie en Universiteit Hoofddocent dus. En Iris Breedveld, onderzoeker aan de UvA. En dit was de Nieuws BV alweer voor vandaag. Na 2:30 is BVSC aan de beurt met Dolf Jansen en Diana Kuip. Je hoorde haar net al. En morgen zijn we er weer met een nieuwe Nieuws BV. Tot dan. Dag. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Daar zijn ze, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je en internet en tv 6 maanden voor maar 29,95 per maand. En 2 smart wifi pot 12 maanden helemaal gratis. Dus sprint nu naar de winkel of ga naar ziggo.nl/sprinters. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/sprinters. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Iedereen wil ruimer leven, maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Allsafe! Mini-opslag. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl.